तुम करोड़पति बनने वाले हो? करोड़ों मिलने से क्या होगा? दांत साफ करने वाले प्लास्टिक ब्रश पे सोने का हैंडल होगा, पर दांत के कीड़े तो वही प्लास्टिक के ब्रश से ही निकलेंगे ना जी। हुबहू है तुम सा दिल ये हुबहू, एक हम दोनों हुबहू, नई नई नजरे हुबहू रे हुबहू, एक ही है दोनों की अदा। हुबहू है तुम सी रूह ये हुबहू, एकदम दोनों हुबहू, नई नई सांसे हुबहू रे हुबहू, एक ही है दोनों की दुआ। कल दो ख्वाब जो दौड़े आगे आगे आगे आगे आगे आगे, आज वो हुबहू देखो भागे भागे भागे भागे पीछे ये जहां। थोड़े बेसबर है थोड़े बेखबर है दोनों की एक मुश्किल, थोड़ी सी जमीनी थोड़ी आसमानी दोनों की एक मंजिल, एक ही रास्ता है एक ही वास्ता है एक ही है हमारा कारवां। हुबहू है तुम सी नफ्स ये हुबहू, एक सम दोनों हुबहू, नई नई चाहे हुबहू रे हुबहू, ही है दोनों की सदा। कल दो ख्वाब जो दौड़े आगे आगे आगे आगे आगे आगे, आज वो हुबहू देखो भागे भागे भागे भागे पीछे ये जहां। हुबहू है तुम सी रूह ये हुबहू, एकदम दोनों हुबहू, नई नई सांसे हुबहू।